سورة العنكبوت درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. والذين آمنوا وكسعجي مان روڑ دے وعمل الصالحات او ملکی نیک لنکفرن عنهم سیئاتهم نلربکو منگا دینا خامخا لربکو منگا دینا دی مصیبتنا دی گناونا دی بوجنا ولنجزینهم او خامخا بدلبور کدیلرا احسن اللذی خستا دا آغنا کانو یعملون چودی چکولیم. رنبے امتحان جہاد مع النفس مجاہدہ بکائے پخپل نفس ماندے او کلچ دا نفسو دا اللہ تبارک و تعالی دا احکام تابیدار شی او دا نفس د نبی علیہ السلام د طریقې مطابق د ترهنمایی میلاو شي نو الله تبارک و تعالی وی په سبب د دې ایمان د حفاظت کولو چې دې دا جهاد او مجاهده کوي چې خپل ایمان بچ ساتي او مجاهده کوي سړی چې زه نیک عمل وکم او نیک عمل هغه دی چ په طریقه د نبی علیہ السلام باندې چې شریعت کې منگ تداغې د نبی علیہ السلام نه خود نه ای نو هغه ته نیک عمل ویل شي اسه کته ار سمره د نیکو یو طریقه د ثواب د پاره یو عام طور لگا خبرې نه بلکې د ثواب نسبت یو نیکای تکول هغه ته ضرورت څه شي دی د دلیل لے. او دلیل قران او سنت دی نو د دې وجنه نیک عمل هغه ته ویل شي چې د نبی علیه السلام په طریقه باندې او دا نه کیږي مگر په نفس باندې به مجاهده کوي. نو دغه نفس چې دا مجاهده کوي د ایمان حفاظت ساتي د نیک عمل حفاظت ساتي الله تبارک وتعالی وایي د دې کفاره به دا وګرځي چې د ده نه څومره ګناهونه څومره بوجونه څومره تکلیفونه دي الله تبارک وتعالی وایي هغه به ته لرې کما. د دې وجې نه قرآن داسې کتاب دی چې د ده باندې د ایمان راوړلو سره او په ده باندې د عمل کولو سره قدرتي طور د انسان زړه دننه ته خوشحاله وي. الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار د الله په کتاب باندې د الله په قرآن باندې زړونه په کلاره کیږي زړونه په اطمینان کیږي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی بدن هغه بوجونه لرې کي ولنجزینهم احسن الذي كانوا يعملون او خامخا بدله کې به ورکم دی لره ښایسته د هغې نه چې دی کوم عمل کو چې الله ورته ښایسته وایي ښایسته عمل ښایسته اجر به درکومه. نو د الله تبارک وتعالی د هغه ښایسته اجر تصور مونږ په دنیا کې نشو کولی. سوال نه پیدا کیږي چې د هغې تصور صرف په الله یقین وکړه چې انسان سوچ کوي چې الله تبارک وتعالی د انسان له د څومره په دې لږ غونې معمولي غونې علم دې ورکړی دی. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. نن د ایجاداتو ته وګورئ په کمپیوټر کې په جیازونو چلولو کې په ټیکنالوجي مختلف قسم په استعمالولو کې دا معمولي غونې هغه نقطه غونې ده نقطه غونې ده چې دلې ورکړی دی الله تبارک وتعالی سور احسانات په دې انسان باندې دي سترګې غوږونه دارنګې پوزه خوله سترګو کې داسې طاقت اچولې چې دې ځای ته وګورې نور تاته هغه ځای ته ستا نظر رسي خو غوږونو کې دغه طاقت نه دی اچولې. که چېرې دغه بل خار شور ستا په غوږونو کې راتلې تا به څه کول اړو پوهېدی به نه خو نظر ستا چې کم دی نو که تا ته مخامخ نور دی څومره لرې دی په کروڑو وګورې ډایرکت درته ښکاره شي غوږ محدود دی دیوال فدن نه که چېرې ده کې دا شور وي سوال نه پیدا کیږي چې دا دنیا کار کړی دی. الله تبارک و تعالی څنګه نظام د انسان لپاره، څنګه الله تبارک و تعالی د انسان معنی د انعاماتو دپاره وتعالی د الله تبارک و تعالی د الله وی ښکلې دا د دنیا د خوشحالو ته، د دنیا د نعمتونو ته وګوره، د دنیا د الله تبارک و تعالی د طرف نه رحمتونو ته وګوره چې دا یو عیسی لکه موږ تاسو چې د یو بل سره دا مینه محبت کوو، مور چې د بچی سره مینه محبت کوي دا یو عیسی ده. یو کم سلی سي الله تبارک و تعالی د رحمت خپل ځان څخه پاتې کړي دا یو عیسی دنیا ته رالیږلی دا موږ تاسو چې په یو بل باندې، او دارنګې حیوانات په خپلو بچو باندې، او دارنګې مور په خپل زوی په لور باندې، ښځه په خاون، خاون په ښځه، مور په پلار، پلار په مور، زوی په مور، دا ټول چې کوم دی د الله تبارک و تعالی وایي زه به دله ښایسته عمل درکم. هبه الله تبارک و تعالی تصور سوال نه پیدا کیږي. داسې سیزونه دي چې نه د چا په غوږونو اورېدلي دي او نه د چا په سترګو تیر شوي دي. حدیث کې راځي هغې تصور نه شي کېدی. الله پاک وایي داسې ښکلی عمل به درکم. معمولي غونې زموږ نه تابیداری په دنیا کې غواړي چې د ایمان حفاظت ته وکړه، توحید د الله تبارک و تعالی په ځان کې راوله، او نیک عمل وکړه. بل څه ته مه وایه د عبادت مې دا چې دي دا پرېږده، هغه عمل وکړه، موږ له هغه کافي دي چې نبی علیه السلام کوم راوړی دا، نور پکې موږ د ځان نه زیاتې د ثواب کارونه څه له راوباسو، موږ اشته نه شو کولی، او خلکو پکې د ځان نه په ځان بوجونه ایښي دي. دا نن چې کوم دی نو مولود شریف دی، او دا نن چې کوم دی نو پلانکې شیز دی، دا نن چې کوم دی نو پلانکې کار دی، د کوم ځای نه دي راوستي دا بوجونه. ووصینا الانسان بوالدیه حسنا، او حکم مې کړی، حکم کړی دی مونږه انسان ته د مور او پلار سره د ښېګړې. وین جاهداک، او که کوشش یې کوو په تا باندې یا جګړه کوله د تا سره، لتشرک بی ما لیس لک به علم، چې ته شرک وکړې په ما سره هغه چې نه وي تا لره په هغې باندې څه پوه او دلیل، فلا تطعهما، نو تابعداري مه کوه د دې دواړو. الی مرجعکم، ما ته د واپسي ستاسو، فانبئکم، نو خبر بکم تاسو بما کنتم تعملون، په هغه سمای چې تاسو کول. الله تبارک و تعالی چې څنګه مخکې د ایمان او د عمل صالح حکم وکړو، نو دغه رنګې دلته اوس هغه دویم چې څنګه هلته جهاد مع النفسو، نو دلته اوس جهاد د مور پلار سره ذکر کیږي، چې ته به د الله تبارک و تعالی د دین مسله کوي، نو په دې کې سختۍ او تکلیفونه راځي، نو مور او پلار که پرس کوتا ته وایي چې موږ دې تکلیفونو ته غاړه نه شو کې خدای دا مسله مه کوه، نو په داسې وخت کې چم ټبر هر څه به را باندې خراب کړي، په داسې وخت کې به د مور او پلار نه مني. لا طاعت لأحد فی معصیت الله تبارک و تعالی. اوس نه د احمد کې حدیث راځي چې نشته د تابعداري د یو کس کله چې د الله تبارک و تعالی نافرمانی کیږي. په هغې کې به د انسان د مور د پلار د ښځې د زوی د لور د هیچ چا به نه منې. او دغه رنګې سوره لقمان کې هم 15 نمبر آیات کې الله پاک فرمایي وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. الله تبارک و تعالی فرمایي که کوشش کوو په تا باندې جګړه کوله تا سره، سوره لقمان کې وایي چې شرک وکړه په ما سره او نه وي تا لره په هغې باندې پوه او دلیل، نو تابعداري مه کوه د دې دواړو. دومره ده. وصاحبهما فی الدنیا معروف، کافر دي په دنیا کې به ورسره ته د زویتوب چې په تا د الله کوم حق یې خدای به ادا کړي. اسلام داسې دین دی، نو د دې وجې نه د مور او پلار به یې د مسلې نه منې کوي، خو ته به د هغې نه منې. او الله تبارک و تعالی فرمایي چې کائنات کې د الله تبارک و تعالی سره څوک شریک نشته، نو که څوک وایي چې شریک شته نو څه دلیل ورسره شته؟ دلیل ورسره نشته. نو که مور او پلار دې په دې مجبوره کوي نو دلیل خو نشته کنه، نو بیا به د دې خبره نه منې او واپسي زما څخه د ستاسو. نو که چا مجبوره کولی هغې ته به د خپل عمل بدله میلاویږي، او ته د چا د مجبورۍ د وجې نه د الله تبارک و تعالی تابعدار شوې، نو تا ته پته شته چې ستا واپسي د چا څخه ده؟ نو اسی نه چې دا غ مخلوق د فانی مخلوق تابعدار شي دا غ چا تابعدار شي چې هغه معنی فنا نه راځي هغه همیشه باقی دی همیشه هغه ته واپسی د زمونږ د ټولو هغه به زمونږ له د ښه عمل کلی بدلا او د بد عمل بده سزا هغه به راکوي نو هغه ته د واپسی نو خبر به کی تاسو چې تاسو کوم عمل کوو چې تاسو کول او په تا باندې چا زیاتې کوو چا د سره د دین او د الله تبارک وتعالی د وحدانیت ته مسلې نه چا اړولي الله تبارک وتعالی ته ټولو واپسی دار چاته به د خپل خپل عمل هغه نتیجه مخامخ شي والذین آمنوا کسان چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات عمل کوي نیک لندخلنهم فی الصالحین خامخا داخل به کم دی لرا په نیکانو کې د دې دومره رکاوټونو باوجود چې وګوره د نفس د طرف نه چې کم دی د خلکو د طرف نه د مور او پلار د طرف نه او مختلف قسم رکاوټونه د الله تبارک وتعالی د دین د تابعدارۍ دپاره د الله تبارک وتعالی د توحید د مسلې د منلو دپاره د دې دومره رکاوټونو باوجود بیا هم ته په ایمان باندې ټینګ پاتې شوې او عمل صالح دې کو نو په حشر کې الله تبارک وتعالی وایي هغه نیکانو سره به دې یو ځای کم نو څوک نه غواړي چې زه په ښکلي مجلس کې ناست یم نو الله پاک وایي ښکلي مجلس به دې نصیب کم که دې ایمان سره د رکاوټونو نه دی حفاظت وساته د توحید او د سنتو د نبی علیه السلام چې نیک عمل دی د هغې دی د بدعاتو په مقابله کې تا د سنتو د نبی علیه السلام اهتمام وکړو او د چا پروا دې ونه ساتله الله پاک وایي دا د نیکانو خلکو کار دی نو د هغه نیکانو سره به یو ځای کوي ومن الناس من یقولو بعض د خلکو نه هغه څوک دي چې وایي آمنا بالله من ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې فاذا اوذیه فی الله نو کله چې ورته تکلیف ورکړی شي په دین د الله تعالی کې جعل فتنه الناس نو ګرځي امتحان د خلکو کا عذاب الله فشان د عذاب د الله تعالی ولئن جاء نصر من ربک او قریشی امداد د طرف د ربستانه ليقولن نخام خوايدي انا كنا معكم من تاسر او ليس الله باعلم ايا ندي الله تبارك وتعالى بوا بما في صدور العالمين فاغ سباني كي بسينو د مخلوقات كي دي الله تبارك وتعالى دا خلق خبره کوي چې په خلو باندې وای چې ما ایمان راوړی دی او زړه کې د نه ایمان ني او دین د دې لپاره قبول کړي چې تکلیف راځي نو که د یو د بل د طرف نه تکلیف وي نو هغه د یو د بل هغه تکلیف هم په دین کې برداشت کولی نه شي وایي دا موږ څه د الله په عذاب کې راګیر شو چې موږ د ایمان راوړی دی بس موږ خرزو نه لیده نو د دې وجې نه د ایمان نه چې کم دی واپس شي او کچرې د مسلمانانو بل یعنی نصرتو او د مؤمنانو څه ګټه په لاس باندې راشي فتح په لاس باندې راشي بری په لاس باندې راشي مال غنیمت په لاس باندې راشي نو په دغه ټیم کې بیا دی وایي ولې موږ ستا ملګري نو څه به یې حال د هغه انسان چې هغه په سینه کې دننه یو څه ساتي او په خوله باندې بل څه وایي نو الله تبارک وتعالی وایي ده ته پته نشته چې الله تبارک وتعالی صرف د دې سینه نه د تمام مخلوقات د سینو په دننه چې سړي الله تبارک وتعالی نه پټ نه دي بې ایمانه ولې کړی یا خو په ایمان کې داخل شه او یا چې کم دی د ایمان نه نو کله چې د ایمان کې داخل شوی نقصان د ته راځي نو عزت د ایمان نباری او چې کله پیدا راشي د ایماندارو وایي زه خو ستاسو ملګری نه یا تر کومې پورې به دا بیمانی چلی دا د هغه چا سره وچلوه چې چاته پته نشته زه خو په صدور العالمین باندې الله تبارک وتعالی وایي د تمام مخلوقات په سینو کې چې څه دي په هغې باندې زه پوه یم دا معامله دی د هغې ذات سره ده چې د هغه نه څه پټ نشته خو افسوس چې منافق فسوک پوه کوي ليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن الله الذين امنوا او خامخ اخكار كيبا الله تبارك وتعالى كسان امنوا چی ایمان راوړی دی وليعلمن المنافقين او خامخا ښکاره کوي منافقان الله تبارک وتعالى. منافق پټ نه پاتې کیږي او ایماندار سړی پټ نه پاتې کیږي. کله چې سخت راشي ایماندار به مخکې چې کم دی سینه په سینه د الله تبارک وتعالى د دین دپاره سختې ته مخکې کیږي، او منافق د سختې په وخت کې به په شا را تښتي. الله پاک وایي دا سختي او تکلیفونه ولې راولم چې کراو کوټه یو بل نه جدا کړم، چې کوټه دی ملګری تا به ځان سره خرابوي، او چې نر ملګری دی نو ته به په هغه تابیا حاصلېږي، تا ته حوصله به دې بڑاویږي، ته به وایي چې یاره زما ملګری دومره کوشش کوي نو هغه چې د چا په لاس کې عمارت وي هغه بیا دوه زوره کوي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وایي تکلیفونه او مصیبتونه د دې دپاره چې بې ایمان او ایماندار جدا کړم. نو بعضې خلک چې تکلیفونه او مصیبتونه راشي وایي الله پاک بل څوک دې نه دي لیدلي، هلکه تا ته پته شته چې دا مصیبتونه ستا د خیر دپاره دي. هر مصیبت هر تکلیف کې راځي د مؤمن د مسلمان دپاره د خیر دی، که چېرې صبر کوي، او که صبر یې ونه کړ نو د الله تبارک وتعالی په خدای کې څوک سروانې کولی شي، ځان له روانې وکړو، ځان له شی خراب کو، ځان له عمل خراب کو. وقال الذين كفروا يا كسان چې کافران دي للذين امنوا د پاره دا کسانو چې ایمان راوړی دی اتبعوا تابعداري وکړي کای سبیلنا زمنګ دلاري ولنحمل خطاياكم او بار بکو منګه ستاسو ګناونه وما هم بحاملين او ندي دي بارون کی من خطاياهم من شيء د ګناونو د دینه څه شی انهم لکاذبون دی چې دی دروغجن دي. دا غدریم جهاد دا هغه خلکو سره چې علماء سو ناکار مليان دي اغي به ته وایي چې ستا ولې ته زمونږ د پاټای نه زمونږ د ګروف نه جدا شوې، دومره ښکلې حلواګانې به راتلې، چرګان به پخېدل، او خوراکونه و ام مجلسونه و او موږ تاسو به د یو بل څومره عزت کوو، دا ولې ته جدا شوې زمونږ نه؟ نو دی به ته وایي چې یاره ما ته اوسه پورې د حق پته نه وه، اوس راته د حق پته ولګېده، مړه پرېږده حق و دا موږ علم نه دی کړی، ستا هزار ګناه د قیامت پر ورځ زما په دې غاړه باندې دی، راځه موږ سکه. الله تبارک وتعالی وایي په دې طریقه به د دین نه منې کوي. کافرانو څه چلو کو هلته؟ کافرانو به دغه وایي چې چا به ایمان په نبی علیه السلام باندې راړه نو هغوی به دا کوشش کوو چې دغه کافرانو پسې لړ شي او دوی ته خبرې وکړي، نو دوی پسې به لاړل وایي یاره ستاسو هزار ګناه زموږ په غاړه، او مه قبلوئ د نبی علیه السلام متعلق پیوې، مه قبلوئ د ده سره دا دین، که ستاسو ته څه ګناهونه راځي ستاسو باندې څه تکلیف وي د قیامت پر ورځ که چېرې عید هر وس منل هغوی خو بې ایمانه و، خو لکه د بل د دوکې دپاره. او نن سبا هم همیانه چې ځانان نه پوهېږي، نو چې ته کله د قرآن او د سنت لار اختیار کړې نو زر بره پسې دا ناکاره مولیان ولګي چې یاره ته ولې زمونږ لاره پرېږدې، موږ خو هم علم کړی دی او ټول عمر موږ سره ناست وي، اوس زمونږ نه ولې جدا کېږي؟ او که ته وایي چې یاره دغه لار حقه ده نو موږ ډېر پوه یو، که ته ډېر پوه وای موږ علم کړی دی موږ ډېر پوه یو، نو مېرېږه ما د قیامت پر ورځ بستا ګناهونه موږ خیر د خپل غاړې ته کو، خو ته چې کوم الله پاک وایي وما هم بحاملین من خطاياهم نه دي دي بارونکي ګناهونه د دي د دینه من خطاياهم د ګناهونه د دینه من شيء انسه شيء. الله پاک وایي لا تزر وازره وزر اخرى قران کې راځي، ها چې نشي به بار کولې یو بارونکي بار د بلچا د قیامت پر ورځ د بلچا بار به ته څنګه وړې، هر سړی به د خپل عمل سره مخامخ کیږي. دومره دا چې کوم یو سړی چاته د الله تبارک وتعالی د دین لار صحیح خودلی نو تر قیامت پورې هم دا ثوابونه دي چې د پسې بځي، او که دا غلطه لارې خولي تر قیامت پورې چې هغې باندې څوک چلیدل هغه د هغې علم دپاره هغه ټول ګناهونه به د پسې لیکلی کیږي. نو د دې وجې نه انهم لکاذبون دی دروغجن، دا دروغجن دی بې ایمانه دی، ووسوينا الانسان بوالديه او والذين امنوا اكسان ايمان راوردي وعملوا الصالحات وملكينك لنكفرن عنهم سيئاتهم خام خالری بکو منگ دا دینا غموسیبتو نددی بوجو نددی گناو نددی ولنجزینهم و خام خابد لکی بورکم دیلر احسن اللذی کانو یعملون خیست دا آغینا چو دی چکم عملی کهو ووسوین الانسان بی والدی حسنا او حکم کردی منگ انسان تا دا مور پلار سر دا خیگری و این جاهدا کا او کجگل کی تاسرا مور پلار لتو شرک بی ما لیس لک بی علمون چه شرکو کی زما سرا چی شریکو نیوی زما سرا پا آغا مانی چی نیوی تالا را پا آغی مانی سد دلیل فلا تو تیح همانو تابیداری مکو دا دیدوارو یلی مرجی اوکم منگ تا دوا پسیستاسو فاونب بیوکم نو خبر بکم تاسو بی ما کنتم تعملون پا آغاز چی تاسو کم عمل کو واللزین آمنو آکسان چی ایمان را وردی و عملو سوالحات و ملکی نیک لندخلنهم فی السوالحین خامخا داخل بکم دیل را فنیکانو کی ومن الناس من یقولو باز دخل کن آغا سوکتی چوائی آمنا بالله من ایمان راوړې دی په الله تعالی باندې فایدا اوذی فی الله نو کله چې ورته تکلیف ورکړي شي په دین د الله تعالی کې جعل فتنه الناس نو ګرځي دی امتحان د خلکو قاده بالله په شان د عذاب د الله تعالی ولا ان جاء نصر من ربک او قرایشی امداد د طرف د رفستانا ليقولن نخامخ وایدی انا كنا معكم من استاسری اولیس الله بعلم بما فی صدور العالمین آیا ندی اللہ تعالیٰ پو پا آغا سمانے چی پسینو دا مخلوقات کی دی وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا خَامَخَا خکارکی اللہ تبارک و تعالیٰ کسان چی ایمان را وردی وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ او خامَخَا خکارکول اللہ تبارک و تعالیٰ منافقان خکارکی منافقان وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَا کسان چی کپرے کردے لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا دفار دا مومنانو چی تابدار شی زمان دلارے وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ مُنْ بَبَارْكُو ستاسو گناونا وما هم بحاملین من خطاياهم او ندی دی بارون کی دا گناونا دا دینا من شئن سشے انهم لکاذبون دی یقیناً دی دروجن